Я хочу звернутися до усіх і поговорити на таку тему, як Путін. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ha ha ha ha ha!